Sjernitsky met het NOS-journaal. Een maand na de Provinciale Statenverkiezingen is in bijna alle provincies duidelijk welke partijen gaan onderhandelen over een coalitie. De grote winnaar, BBB, zit overal aan de onderhandelingstafel en doet zaken met zowel links als rechts. VVD en PvdA doen in 9 provincies mee aan de formatie. Opvallend is dat het CDA maar in 6 provincies is uitgenodigd, terwijl de partij in 11 regio's meebestuurde. Het CDA werd op voorhand ingeschat als meest logische partner van BBB. GroenLinks doet in 6 provincies mee aan gesprekken en D66 doet nergens mee. De Amerikaan die wordt verdacht van het lekken van militaire documenten heeft mogelijk al aan het begin van de oorlog in Oekraïne militaire informatie gelekt. Dat meldt de New York Times. Hij zette informatie over Oekraïnse en Russische slachtoffers in een chatgroep en ook documenten over Russische spionageactiviteiten belanden daar. Anderen in die chatgroep zeggen dat de man vooral indruk wilde maken. Reisorganisaties merken dat er veel last minutes naar de zon worden geboekt voor de meivakantie. Vanwege het wisselvallige weer neemt het aantal reserveringen toe, zeggen reisorganisaties TUI en Sunweb. Bij die laatste organisatie zijn deze week 30% meer last minute vakanties geboekt dan de week ervoor. Het lijkt erop dat het hier voorlopig niet veel warmer wordt dan 12 graden. Het Amsterdamse studentenkoor heeft excuses aangeboden voor het geweld tijdens met name ontgroeningen. Dat meldt de krant Trouw. Uit onderzoek door een advocatenkantoor blijkt dat er een cultuur van fysiek geweld heerste bij de mannendisputen. De vereniging zegt bezig te zijn met een cultuurverandering. Het weer, steeds meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuiden regen. Het wordt 13 tot 19 graden. Morgenochtend is het eerst op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de middag opnieuw regen. Het wordt een graad of 15 en vanaf volgende week wordt het koeler. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A2 Utrecht-Amsterdam is in beide richtingen helemaal dicht tussen Maarsen en Vinkeveen. Er staat een touringcar in brand. Het verkeer wordt omgeleid via Hilversum over de A27 en de A1. Verder staan er een paar files op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 7 kilometer met daar een kwartier op onthoud. De andere kant op richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 9 kilometer. En daar is de vertraging 10 minuten. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op. NHA.nl. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op Duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. NHA.nl. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie aardbeien. 2 bakken, 5 euro. Jumbo vegetarische kipfilets of grillburgers. Schaal 2 stuks, 1 euro. En diverse dreft, 2 voor 3 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Voor een goede bril ga je natuurlijk naar een opticien. En voor een occasion waar je niet raar van opkijkt, ga je naar vierbovag.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. Wij zijn dé betrouwbare occasion site met garantie en heldere all-in prijzen op iedere auto. Kom dat zien op vierbovag.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via pricewise.nl. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Laat het idee van de perfecte tuin los. Minder willen, minder doen, minder bemoeien. De natuur zoekt haar eigen weg. Dat zorgt voor de mooiste tuin. Helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach. Er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij onwonden hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe ik met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe ik met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel, Mieke en Pieter. Goedemorgen. Afgelopen woensdag was generaal-majoor Jan Swillens, directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, te gast in Nieuwsuur. Hij liet zijn licht schijnen over de activiteiten van zijn dienst. Nou ja, schijnen. Hij belichtte natuurlijk alleen waarvan hij het verantwoord vond om te vertellen. Nu had hij weliswaar een van de beste interviewers van Nederland tegenover zich, Marielle Tweebeke, maar ook nu lukt het hem als het ware niet te vertellen wat hij per se niet wilde vertellen. Soms leek hij een onderwerp in het volle licht te zetten, maar dan raakte ik toch alweer snel teleurgesteld. Want zoveel werd wel duidelijk. Hij wist er wel van dat Russische vissersboten, nadat ze door de Nederlandse marine waren gesommeerd te vertrekken, in de buurt van Denemarken en Zweden waren geweest. Maar het werd niet duidelijk of hij die landen daarvoor gewaarschuwd had. Of werd dat nu wel duidelijk? Kortom, veel moest ik zien te reconstrueren uit zijn tactisch geformuleerde zinnen. Dat is een boeiend spel, maar dat laat vooral ook achter waarvan je vermoedt dat het onderbelicht is gebleven. Als militair leer je omtrekkende bewegingen te maken. De taal is soms net een camouflagenet. Welkom in de Taalstaat. Hey! Oh, Mol, dat is leuk uitgesproken. Goldband met een nieuwe lied. En die rommel slaat op de drank en drugs waar ze niet van af kunnen blijven. Ze houden het soms een tijd vol om niet te gebruiken. En dan vallen ze weer voor die rommel. Goldband hoopt met dit lied het onderwerp bespreekbaar te maken. Ondertussen is de muziek, de manier van zingen, hoe zal ik het zeggen, wel verslavend. Rommel staat op een EP waarvan het tweede nummer Paniekaanval heet. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Melle Garshagen over geautomatiseerde NRC-voorleesstemmen. Hella de Jonge over haar documentaire Het Atelier. Max Pam over de taalschat Het Universum van Willem-Frederik Hermans. Nadine Beuk is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Tamara Meeuwe zit achter het taalloket van Onze Taal. Ab Vos uit Julianadorp presenteert zijn vergeetwoord. Ted van Lieshout over zijn boek met meer dan 100 spreekwoorden van de oude Breugel in Rozen voor de zwijnen. René Appel met de DNA van politicus Richard de Mos. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Ja, de krant is al lang geen meneer meer, maar bij NRC is de krant nu wel of een specifieke meneer of een specifieke mevrouw. Misha Spel, plaatsvervangend chef cultuur en muziekcriticus en Egbert Kalsen, redacteur economie en podcastpresentator, hebben hun stemmen aan de krant geleend. Kunstmatige intelligentie heeft van hun stemmen digitale voorleesstemmen gemaakt. Laat ik de digitale Egbert Kalsen het zelf maar even uitleggen. Nu zijn alle stukken van NRC te beluisteren alsof ze zijn voorgelezen door NRC-redacteuren. Dat zijn ze niet echt. Het zou een haast ondoenlijke opgave zijn om de zo'n 70 tot 80 stukken voor te lezen die NRC dagelijks publiceert. De stemmen zijn synthetisch. Ja, goedemorgen, Melle Garshagen. Goedemorgen. Adjunct hoofdredacteur van NRC. Dit fragment kwam uit een voorleesversie van jullie eigen artikel over de voorleesstemmen van NRC. Je kent Egbert Kalsen natuurlijk goed. Is het vreemd om hem zo te horen? Ja, dat is vreemd. Dat is zo. En hij zegt ook dat zijn hond erop aanslaat. Oh ja? Op zijn synthetische stem. Nee, het is vreemd, maar het is ook een, ik denk een goede manier om onze journalistiek niet alleen te zorgen dat mensen kunnen lezen, maar ook op een aangename, natuurlijke manier kunnen beluisteren. Ja, maar hoe maak je van een digitale voorleesstem van een redacteur? Nou, we zijn hier al een tijd geleden mee begonnen. Eerst met echte computerstemmen. Het is gewoon een onderdeel van een groot softwarepakket van Microsoft dat we hebben. Daarvoor kan je zorgen dat artikelen die wij schrijven, dat die voorgelezen worden. Dat zij hebben gekozen voor twee computerstemmen, Maarten en Fenna, heel generiek. Eerst onderzoek gedaan. Waar zitten mensen op te wachten? Bleek dat ze een lichte voorkeur hadden voor de mannenstem. Nou, daar zit een soort inherente bias in. Dus ze hebben ook gezegd, nou, we willen een mannen- en een vrouwenstem. Ja. Dat was populairder dan we dachten. We dachten een klein experiment, maar het sloeg echt aan. En toen dachten we, ja, als dit... Wie luisteren daar naar? Ja, ik lees een krant. Ja, heel veel soorten mensen. Mensen die niet meer goed kunnen zien. Dus die problemen hebben met lettergrootte. Oh ja. Dat is een belangrijke doelgroep. Maar ook mensen die onderweg zijn. Die in het verkeer zitten of in de trein. En die liever ergens naar willen luisteren dan het te lezen. Ja, ja. Het is dan beter als je rijdt dan dat je niet de krant leest, maar dat je naar de krant luistert. Het is veiliger, ja. En Maarten en Fenna zijn inmiddels ontslagen. Ja, Maarten en Fenna die hebben we bedankt voor bewezen diensten. Ze zeiden niks terug, gek genoeg. En toen hebben we bij NRC aan iedereen gevraagd, wil je de stem van NRC zijn? Heel veel mensen hebben erop gereageerd. Hoeveel? Tientallen. Het was echt heel populair. En waarom is de ene stem wel geschikt voor digitale voorleesstem en de andere niet? Heeft meerdere redenen. Een stem moet prettig zijn om naar te luisteren. Maar we merkten ook, we werkten samen met een bureau dat hierin gespecialiseerd is. En er zijn ook stemmen die heel fijn zijn om naar te luisteren, waar we even dachten, ja, daar kan ik echt uren naar luisteren. Ja. Maar die doen toch dan iets met ademhaling of met een gek klikje wat je bijna nauwelijks hoort, waardoor het niet geschikt is om te synthetiseren, om het heel veel op te nemen en te laten voorlezen. Dus Egbert en Misha bleken perfecte stemmen te hebben om en naar te luisteren en om gebruik van te maken. En dan hebben ze heel veel zinnen opgenomen, neem ik aan, of voorgelezen. Ja. En daaruit haalt die computer, die kunstmatige intelligentie, maakt daar nieuwe zinnen van. Ja, ze hebben heel veel opgenomen. Ik geloof iets van 60 uur. Hoeveel? 60. Ja. Misha vertelde me gisteren nog dat ze één sessie van een paar uur alleen maar zinnen met uitroeptekens heeft zitten opdreunen. Omdat dat moet er ook in het aanbod zitten. Eigenlijk is het verschrikkelijk, hè? Ja. Nou ja, en op basis daarvan kunnen we alles wat we schrijven, kunnen we inderdaad via kunstmatige intelligentie laten voorlezen. En het gaat heel snel. Wat nu nog 60 uur is, is misschien over een jaar 10 uur of 5 uur. Misschien dat we op een punt komen dat iedere NRC-redacteur zijn eigen of haar eigen stukken kan voorlezen. Nog los van het feit of je dat wil of niet. Maar is de toekomst dan niet dat direct alle redacteuren overbodig zijn, want dan de kunstmatige intelligentie ook alle stukken gaat schrijven? Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat we kunstmatige intelligentie kunnen gebruiken om journalistiek te bedrijven. Het is in de wereld, het zou gek zijn om het helemaal buiten te houden. Maar we zien ook nog dat juist de echte journalistieke vaardigheden, netwerken opbouwen, mensen aan de praat krijgen die eigenlijk niet willen praten. Dat blijft mensenwerk. Mooi kunnen schrijven. Dat blijft gelukkig mensenwerk. Ja, dus de kunstmatige intelligentie moet in dienst blijven staan van het journalistieke product. En het moet niet het journalistieke product gaan beheersen. Dat is heel mooi verwoord, ja. Ja. Mellegors, dank je wel. Ik ga luisteren naar die stemmen. Ik ga dan ook proberen of ik het onderscheid kan maken. Want dat lijkt me heel spannend. Als ik dan met de Egbert spreek, een keer aan de telefoon. Nee. En als ik hem dan hoor, ik raak natuurlijk wel in de war. Het is nog niet perfect. Je hoort het zeker in artikelen waar misschien een Engels woord in voorkomt. Ja. Dat gaat nog wel eens mis. Citaten zijn nog moeilijk te onderscheiden. Dat zou je natuurlijk wat anders voorlezen. Dus het is nog echt een experiment. Maar het wordt wel steeds beter. Mellegarszagen van de NRC. Adjunct hoofdredacteur. Dank je wel. De taal in de zaterdagkranten. Ja, welke woorden zullen het meeste voorkomen? Welke zinnen zijn vergelijkbaar? Dat zijn vragen die je zou kunnen stellen over de zaterdagkranten van vandaag. Dat zou kunnen, maar ik denk dat Jeroen van Kan zich op een heel andere wijze richt op de taal in de kranten van vandaag. Het is zijn eigen kijk, de Jeroen van Kan-kijk. Ja, de kranten hebben mij vanmorgen regelrecht een identiteitscrisis ingeschreven, Frits. Ja, zo begon het dan al. Dat begon met de Volkskrant. Zelfliefde is een kritische aanvaarding van het zelf, hoe paradoxaal dat ook klinkt. Er staat in een interview met de filosoof Marta Klaas. Ze pleit voor meer trots, want dat is een emotie die we te weinig voelen, vindt zij dan althans. Klein citaat. Zelfliefde valt te begrijpen als aandachtig naar jezelf kijken. Het gaat niet om het zien van eigenschappen die lof verdienen. Want dan neemt het de vorm aan van zelfbewondering. Nee, daar moeten we ons zelf voor behoeden uiteraard. Je moet jezelf in volledigheid bezien. Dus ook de facetten die je wellicht gênant of minder leuk vindt. Ja, Frits, heb je net je eerste boterham gesmeerd? Ben je gaan zitten en is dat waar je meteen mee opgezadeld wordt? Nou, ik ben overgeschakeld van Volkskrant naar Trouw. Ja. Daar trof ik meteen de column aan van Sylvain Evimenko. Je zou je moeten doodschamen voor je status als man. Een man is door zijn gender bij geboorte automatisch verdacht, ook al is hij van voorbeeldig gedrag. Hij draagt per definitie de erfzonde van het patriarchaat met zich mee. Dat is de karikatuur die hij dan weer maakt van de opvattingen van sommige van zijn tegenstanders. En daarop citeert die columnist Elma Draaier. Medelijden is te veel gezegd, maar mij lijkt het ook geen pretje om dit tijdsgevricht man te moeten zijn, laat staan om er tot eentje te moeten opgroeien. Nou, Frits, kijk naast je. Er zit toch inmiddels behoorlijk opgegroeide witte man. Ja. Ik dus. Ja. En daar word je dan mee geconfronteerd bij je ontbijt. Dus een kop koffie heb ik niet opgedronken. Die was intussen koud geworden. Die boterham heb ik ook laten staan. De globetrottende, kiloknaller, verorberende, vooroordeelspuwende burger is te vrij geweest en heeft zijn verantwoordelijkheid verwaarloosd. Zo holt onze vrijheid uit. Dat zegt jurist, filosoof en schrijver Jurien Hamer in een opiniestuk in de NRC. Ja, toen heb ik mijn koffie door de gootsteen gespoeld, Frits, want ik had er helemaal geen zin meer in. Nee. Dan moest Christian Weitz nog komen. Die kwam met een stuk over wat hij schrijfschaamte noemt. Daar had ik nog niet eerder van gehoord, van het woord. Niemand schaamt zich om naast een andere telefoongebruiker zijn apparaat tevoorschijn te trekken. Telefoon, uiteraard, bedoelt hij. Maar met pen en papier schrijven is naast iemand die datzelfde doet ineens hopeloos aanstellerig. Ik had vooralsnog nergens last van en ik pak wel eens een opschrijfboekje, maar nu is dat nooit meer hetzelfde. Paradoxaal vindt hij dat. Als ik ergens een hekel aan heb, Frits, dan is het aan te veel paradoxen bij het ontbijt. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik heb die ontbeten, ga door. Oh, je hebt het. Ze zeggen wel eens dat lezen goed is voor je mentale gezondheid, maar dat geldt dan niet voor het lezen van de ochtendkranten vandaag. Want ik weet niet meer wat ik nu moet doen. Mezelf kritisch aanvaarden. Daar is vast een veel te dure cursus voor. En durf ik ooit nog in het openbare notitieboekje te pakken. En heeft tante Elma gelijk? Heb ik het als witte man nu enorm moeilijk? Gelukkig kwam ik weer wat bij toen ik in NRC de recensie las van het boek van Maxime Meiland. Die is gewoon lekker zichzelf gebleven. En voor wie dat niet vindt, heeft ze een passend antwoord. Lik allemaal lekker, mijn lolly. Een ziekte van deze tijd lijkt me eerder, Frits, dat iedereen vandaag de dag het liefst aan zijn eigen lolly likt. Maar goed, dat is mijn particuliere mening. Paradoxale lolly natuurlijk, dat wel. Ik ga de rest van de dag in de spiegel kijken om te zien of ik tot een kritische aanvaarding van het zelf kan komen. En daarna post ik op alle sociale media tegelijk een selfie. Met een lolly, dat begrijp je. Ja, dat gaan we opzoeken, Jeroen. Hartelijk dank. De Taalstaat. Met Frits Spits. Hella de Jonge kennen we natuurlijk als de vrouw van Freek, maar ze staat nooit in zijn schaduw. Integendeel, de ruimte die haar altijd heeft geboden, benut ze ten volle. De uitbundige theaterkleden, kleren van Freek, maar ook de decors, ze zijn allemaal gemaakt door Hella. Hella de Jonge, gisteren is ze 74 jaar geworden. Dochter van Elie Asser en Eva Croisset, is beeldend kunstenaar, opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie, waar haar werd gezegd dat schilderen niet haar grootste talent was. Maar nu ze ouder is geworden, een hartkwaal kreeg, tijdens de coronadagen de tijd had om aandachtig te kijken naar een portret van oma Lientje in de woonkamer, heeft ze haar eerste liefde weer opgepakt en is ze gaan schilderen. In een door Freek begeleide documentaire die Het Atelier heet, zien we vriendinnen als Clary Polak, Dievertje Blok en Gazia Mourali en anderen die er met elkaar in slagen een veelzijdig portret te schilderen van een vrouw die vooral op zoek is naar zichzelf. Dag Helle, goedemorgen. Hallo. Nog gefeliciteerd met je verjaardag. Voordat we gaan praten over die documentaire waarmee Freek en jij ook door het land trekken, eerst maar eens even die drie kussens die voor je neus liggen. Daar op de gezichten van Ramses Shaffi, Neskio en Thea Beckman. Ik ben nieuwsgierig, als je moe bent, welk kussen zou je... Ik heb toch Neskio gekozen. Ja? Ja. Ja, ja. Ik weet ook niet waarom, maar ik ga niet op een poes liggen. Dus, nee? En zij staat heel erg met een poes. Thea Beckman. Ja, ja, ik, ja. En ook gewoon in het verleden. Ja. Neskio, dat is een foto, hè? Je ziet hem met een hoed op. Mm. Stel dat je hem zou moeten schilderen. Ja, dit is echt een heel mooi... portret om op los te laten, ja. Ja, en heel interessant. En als jij het zou gaan schilderen, hoe zou het er dan uitzien, denk je? Wat zou dan de Hella de Jonge touch zijn? Maar ja, ik ben heel erg met ogen bezig. En ik vind deze ogen, die spreken iets heel droevigs uit. Dus ik zou me in eerste instantie toeleggen op de ogen. Ja. Ja. En is dat moeilijk om droevige ogen te schilderen? Nee. Tenminste, niet voor mij. Nee, heb je veel droevige ogen geschilderd? Nou, jij had het net over het portret van Lientje. Ja. Dat hing in de kamer bij mijn ouders. Ja. En eigenlijk mijn hele leven zijn die ogen van mijn oma... Zij is overleden toen ze 42 jaar was. En of tenminste, ze is in Auschwitz vermoord. En die ogen, die waren zo indringend dat ik... ook daar verhalen over geschreven heb, over die ogen. De ogen van mijn oma. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ook wel het uitgangspunt van het schilderen. Hoe krijg je iemand nou op het doek? En die ogen waren voor mij het allerbelangrijkste. Dus als ik naar Neskio kijk, dan zie ik ook... daarom zal ik hem ook wel gekozen hebben. Hij kijkt me aan en hij denkt. Ja, je hebt je oma natuurlijk nooit gekend. Ze is vermoord in Auschwitz. Ja. Door haar te schilderen... of door naar dat schilderij te kijken, kwam ze tot leven voor jou? Ze was aanwezig. Het was maar dan spreek ik over een meisje van 8 jaar. Hè? Ja. Dus het was een heel somber schilderij. Maar het schilderij maakte mijn leven wel alsof zij aanwezig was. Dus het schilderij was ook wel een echte vrouw. Ja. En ik ben het gaan schilderen omdat ik er eigenlijk een vrolijke vrouw van wilde maken. Ik wilde niet iemand in mijn hoofd hebben die altijd maar me streng en boos en verdrietig aankeek. Dus je hebt oma Lientje opnieuw geschilderd? Ik heb haar geportretteerd, zodat ze een nieuw leven kreeg dat ze ook nog mocht. Dat heb je niet alleen met oma Lientje gedaan, hè? Nee. Je hebt een hele heel veel familieleden die in de oorlog zijn omgekomen, vermoord, heb je geschilderd, waaronder ook je opa. Ja, mijn opa was een ongelofelijke sensatie eigenlijk. Omdat van opa is dus niks. He, van opa en geen foto, niks. Dus ik had wel aan mijn vader gevraagd van... papa, hoe ziet jouw vader eruit? En dan zei hij, ja, ik kan geen beeld van hem scheppen. Ik heb hem gewist. Want hij wilde ook niet meer over die vader nadenken. Dus ik wist dat het een marktkoopman was. En hoe oud hij ongeveer was. Waar hij dus uiteindelijk vermoord is. En ik heb hem dus geschilderd. En ik heb hem... Ja, het was heel bijzonder. Het was een soort marskramer, heb je hem Hij was een marskramer. En langs een spoor laat je hem lopen. Ja, kijk, ik heb hem geschilderd alsof hij op zoek is naar zijn vrouw en zijn dochtertje. Want hij is eerst opgepakt en zij zijn later. Maar wat ik ervaarde bij dat schilderen van hem... was dat niet alleen maar dus... de mens wordt uitgewist, maar alles wordt uitgewist. Hè? Dus als je ook zijn foto's weghaalt, dan is hij er niet meer. Dus er is dan alleen nog maar op het Holocaustmonument nu nog een naam. Is dat schilderen voor jou wat voor een schrijver een taal is? Ik maak verhalen. Ik maak verhalen via de kwast, ja. Ja, ja. Je schilderde een bijna Madonna-achtig portret, vind ik, van jou... met je in 1974, jullie in 1974 gestorven zoontje York in de arm. Je schilderde je kleindochter Maggie, die ook overleden is... en leed aan een hartkwaal. En als ik ernaar kijk, Hella, lijkt het wel alsof je ze uit de tijd tilt... een soort eeuwig leven hebt gegeven. Is dat ook je bedoeling? Denk het wel. Ik wil ze gewoon... ik wil ze laten zweven. En er was een stukje in de film. Dat hebben we er dus niet in gedaan... omdat Freek vond dat hij het zelf niet goed geformuleerd had. Ik vond het een belangrijke zin, maar die zit er dus nu niet in. En dat gaat over de dode zielen. He, dat, dat is zijn theorie. Van, he, dus, er zijn 6 miljoen mensen vermoord... En die hebben geen plekje gekregen. En wat er gebeurt als ik schilder, en dat vind ik echt een wonder... en daar doe ik dus niks aan, dan ploffen opeens personen op het doek. Dus Gaat vanzelf. De taal, helaas, speelt ook een belangrijke rol in de documentaire. Je vriendinnen, zoals Clary Polak, dwingen je bijna om je gevoelens heel scherp... te formuleren. En Freek heeft je gevraagd een aantal brieven te schrijven aan je helden. En daarbij is een brief die je schrijft aan Etty Hillesum. Je legt in je brief uit waarom je haar zo bewondert. Lieve Etty Hillesum, jij was 28 jaar. Je zat in een concentratiekamp. Jouw leven was ontwricht. Ik was 25. Onze zoon York, 3 maanden oud, was plotseling overleden. Toen kreeg ik jouw dagboek in mijn handen en las... Weet je dat je toen mijn leven een nieuwe wending hebt kunnen geven? In jouw dagboek toonde je dat je in de meest erbarmelijke omstandigheden gelukkig kon blijven. Ja, dat is een les van haar. Ja. Aan jou. Ja. Ook een brief aan Edith Eger. Een psycholoog die pas toen ze 70 was... haar oorlogservaringen heeft beschreven en heeft willen delen met haar lezers. Je noemt haar een lichtend voorbeeld. Waarom? Nou, omdat zij laat zien haar filosofie, ze is dus psychologe, en zij laat cases zien. En daarin laat ze zien van je kan in de slachtofferrol gaan zitten. Zij had die keuze ook. Mm-hmm. Zij heeft vreselijk veel dingen meegemaakt. Of je kan eruit stappen. En dit, ja, eigenlijk maakt ze het heel simpel. En dit is ook gewoon nu iets wat ik in de jaren geleerd had. En toen ik haar verhaal las. Gaf dat nog een extra stootje. En dat is ook wat ik in die film wil laten zien. Kijk, we hebben het nu over dode zielen en allemaal drama. Maar mijn leven is helemaal geen drama. Mijn leven is ook vrolijk. En in de film, dit is geen dramatische film. Dit is een film die juist laat zien dat je over het drama heen kan. Niet in die slag. Als meisje van 8 had je anorexia? Nee, niet 8. Ik was 14. Oh, je was 14? Ja. Maar in ieder geval heb je dat overwonnen. Ja. En dat was een periode waarin het slecht met je ging. Ja. Het gaat nu inderdaad die vrolijkheid en dat zoeken naar de leven, naar levenslust. Dat zit zeker in jou, in die documentaire. Het is een zoektocht, hè? Het is een zoektocht. Althans, naar wie jij wordt voor jezelf, wie je ten diepste bent. Ja, zo ervaart misschien de kijker het. Dat zeg je zelf ook in de film. Ook, ja. Je zegt namelijk... Ja. Je ouders hadden na de oorlog het Jood zijn afgezworen. Ja. Ze wilden er niets meer van weten. Jij moest erin mee. Jij trouwde met een niet-Joodse man. Dat wilde je ook, zei je. Ja. Je bent met Freek getrouwd. En wat kun je nu tenslotte, nu je deze documentaire hebt gemaakt, wat zeg je dan nu over dat Joods zijn? Nou, ik ervaar nu, en ik ben dan nu gisteren 74 geworden, dat die tradities gewoon in me zitten. Die heb ik. Je kan wel zeggen, we stoppen ermee. En maar het is niet waar. Ik ben nu bij een achterneef, die heb ik ontdekt, gevonden. Hij heet net zoals mijn broer en dat is ontzettend veilig. Want we vieren Shabbat. En wat voel ik dan bij Shabbat? Gewoon toch die voorouders en die traditie. En ja, daar word ik wel gelukkig van. Ja. Gelukkig, het heeft je rust gegeven. Nou, ik heb ook wel de indruk dat ik dat toch nog wel aan mijn kinderen wil doorgeven, van hoe belangrijk dat is. Ja. Hella, het is een hele mooie, indrukwekkende documentaire waar ik af en toe ook wel verdrietig van werd, maar ook heel vrolijk op sommige momenten. Jullie trekken er samen mee door Nederland. Vanmiddag zijn jullie in Assen. Dan laten jullie het atelier, zoals de documentaire heet, jij staat in een atelier, zien aan je publiek. En dan kan het publiek vragen en antwoorden stellen. Ja, morgen zijn we in Deventer en we gaan nog 25 bioscopen langs. Ja. Ik kan het iedereen aanraden. Dank voor je komst. Dank je wel. De zon is op, het is een mooie morgen. Ik kleed me aan en open dan het raam. Er trekt een lange optocht door de straten. En iemand roept heel duidelijk mijn naam. Daar helemaal vooraan lopen mijn ouders. Ze wisselen zelfs af en toe een kus. En op de tweede rij zie ik een vroedvrouw, gevolgd door mijn broertje en mijn zus. Onderwijzers en docenten, daar loopt Mariska Meijs, mijn BFF. De buren uit de tweede van der Helstraat, mijn zangjuffrouw, mijn allereerste chef. Daar lopen ze, de jongens en de mannen, met wie de liefde in de tijd begon. De one night stands, de weggegooide jaren, tot aan die ene die de wedstrijd won. Daar gaat mijn zoon, daar gaan mijn muzikanten, daar gaan mijn liedjesmakers bovendien. Maar ik zie ook types die ik nooit meer wilde zien. Er lopen lui die ik niet ken, die ik nog moet ontmoeten. Daar gaan ze netjes in de pas, met achteraan een schaduw in een vale zwarte jas. Het is de optocht van het leven, de bonte droom van jou en mij. Het is de optocht van het leven en het leven. Het is de optocht van het leven, de bonte droom van jou en mij. Het is de optocht. Thank you. Soms denk ik, hoe kan dat toch, dat muziek die ik opmerkelijk, kunstzinnig en verrassend vind, de weg naar het publiek moeilijk kan vinden. Natuurlijk twijfel ik dan als eerste aan mezelf. Maar wees eerlijk, u heeft net de optocht gehoord van Britta Maria en Maurits Fonsen van hun album De Omweg. Vorige week waren ze nog in de Taalstaat. Dit lied bijvoorbeeld van een ongekende schoonheid. Ivo de Wijs, die een tekst heeft geschreven die over ons allemaal gaat, de optocht van het leven, waarin mensen die je dierbaar zijn of zijn geweest voorbij trekken. Je vader, je moeder, mensen met wie je gewerkt hebt, die je hebt lief gehad. Dat alles in één lied, dat is toch om stil van te worden. De taalschatten van de Taalstaat. Het universum van Willem Frederik Hermans. De taalschatten van de Taalstaat. Zelden heb ik een taalschat onder ogen gekregen waar ik me zo moeilijk van kon losmaken. Zo uitnodigend om erin te bladeren. Kleurrijk en voorzien van heel veel foto's. Zo lezenswaardig en vooral ook zo verrassend. Het heet Het universum van Willem Frederik Hermans. Dat is samengesteld door Piet Schreuders, vormgever. Hans Renders, directeur van het Biografie-instituut. En journalist Max Pam. En Max Pam is hier. Dag Max, goedemorgen. Ja. Van harte welkom. We hoeven denk ik niet meer uit te leggen wie Willem Frederik Hermans is. Nee. Ik doe mijn best om Willem Frederik Hermans levend te houden in deze tijden van ontlezing, zegt men. Ja. En, jij was geschrokken van de uitzending van De Slimste Mens. Ja, dat er drie toch intelligente deelnemers zijn die nooit van Hermans hebben gehoord. En eentje wist dan dat Hermans in Portugal woonde. Die was in de war met Gerrit Komrij. Ja. Maar dat is toch wel chockerend op een gegeven moment als je dat... Ja. Zo voor je ziet op de televisie. Toch heb ik nog wel de indruk dat de naam Hermans wel rondgaat hoor, op de middelbare school. Ja, zeker. Maar het is nog wel een naam. En hij wordt vaak genoemd bij de grote drie, zoals dat dan heet. Moelis en Reven worden dan ook genoemd. Ja. Maar het is toch de vraag in hoeverre dat soort schrijvers overleven in de geschiedenis van de literatuur. Zeker als we weten dat het Nederlands nauwelijks wordt onderwezen op de universiteit. Dat gaan ze nu weer een beetje veranderen. Dat hoorde ik gisteren minister Dijkstra zeggen. Afgezien daarvan allemaal, Max, ik noem het boek verrassend. Is dat een typering waarmee je kan leven? Nou ja, zo hebben wij het wel opgezet. Omdat wij een boek wilden maken waarin eigenlijk alles wat erin staat nooit eerder was gepubliceerd over Hermans. En daarvoor moesten we dat beroemde archief in van hem. Dat onmetelijke archief, zou ik bijna zeggen. En tenslotte hebben we die toestemming gekregen om daarin te komen. En we hebben dus alleen maar dingen verzameld, beschreven, geannoteerd, die nog niet eerder gepubliceerd zijn. En dat dus maakt alles, het boek alles in dit boek is nieuw. En nou ja, het zal wel eens een keer ergens iets eerder gepubliceerd zijn. Misschien in Propria Curis zei iemand tegen mij in 1963 of zoiets. Maar bijna alles is nieuw. Al die brieven zijn nieuw. We hebben echt een poging gedaan om... foto's zijn ook nieuw. Het fotoarchief was geloof ik alleen al 15 tot 20.000 foto's die nog nooit iemand had gezien. En die staan ook heel uitgebreid in het boek. Dus op elke pagina kom je iets tegen over Hermans wat je nog niet wist. Ja, maar ook, Hermans staat toch te boek als een serieuze schrijver. Ernstig toon. Maar dit boek is, dat laat een hele andere kant van hem zien. Ja, nou ja, voor mij was een obsessieve fotograaf. En hij maakte heel veel foto's van zichzelf. Wat tegenwoordig selfie zouden noemen. Maar dat deed hij dan met heel ingewikkelde fototoestellen. En zelfontspanners en zo. En er staat één foto bijvoorbeeld in het boek waar je ziet Hermans zichzelf als een spook heeft verkleed. Ja, dat is nooit. Dat heeft hij voor gezorgd dat het nooit is gepubliceerd. Maar hij heeft het ook niet vernietigd. Dus daarmee impliciet toestemming gegeven om het na zijn dood wel te publiceren. Ja, ja. Ik zei al, ik kon me moeilijk losmaken van het boek, omdat er zoveel in is te zien en ook zoveel in te lezen is. In zekere zin chronologisch, omdat jullie per levend jaar in de kantlijn de bijzonderheden vermelden. Maar jullie reizen, als het zo uitkomt, ook dwars door de tijd heen. Dat vind ik heel spannend. Als we bladeren in het boek, het is 1939. Willem Frederik Hermans is 18 jaar oud en schrijft in de schoolkrant een verhaal dat een vakantie heet. Hij gaat met de trein naar een boerderij en ziet daar een boer die een wagen probeerde te keren, maar op een onwillige koe stuit. Hermans, 18 jaar, ik herhaal het, beschrijft de boer. Zou je dat willen voorlezen, Max? Ja, dit is dus toen hij nog op het Barleyen zat. En dan schrijft Hermans over die boer. Hij moest heel oud zijn. Over zijn tandenloze kaken spanden de lippen als de randen van een niet dichtgegroeide, maar verdroogde en toegetrokken wonde. In de mondhoeken waren de trekken gevuld door bruin en sijpelend vocht als drogende etter. Ik vroeg waarom hij zijn werk staakte. Hij wachtte lang met het antwoord, eerst. Bracht toen zijn diep en bruin verschoten ogen naar mijn richting en zei dat toch alles om niet en te loor was. Dat hij wist dat hij verkeerd deed te oogsten. Maar onderlijnde deze bewering niet met schouderophalen. Toen zwegen wij weer lange tijd. Nou, je voelt hier al iets van de onheimische manier van schrijven die Hermans later helemaal karakteriseert. Dit is toch een typische Hermanszin? Een verhaal wat hij maar. Over zijn tandenloze kaken spanden de lippen als de randen van een niet dichtgegroeide, maar verdroogde en toegetrokken wonde. Ja, later zal hij toch wat eenvoudiger gaan schrijven. Maar dit is echt zoals een jongen van 18 nog denkt dat literatuur in elkaar zit. Maar je ziet al meteen het talent van de pagina afspatten. Ja. Ja. We gaan, als je het goed vindt, Marx naar 1960. Hij bezoekt in Zweden een aardrijkskundig symposium. Hij is al sinds 1955, meen ik, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als wetenschappelijk medewerker. Hij houdt tijdens die reis een dagboek bij. Schreef hij veel, laten we zeggen, schreef hij veel om de boeken heen? Heel veel. Hij maakte foto's en hij schreef dagboeken en daar maakte hij aantekeningen van die voor zijn romans vooral, maar ook voor zijn essays eigenlijk van belang waren. En volgens mij is dit uit een kort verhaal dat Nooit meer slapen heet. En zoals we weten heeft hij later daar eigenlijk een roman gemaakt, ja, die met dezelfde titel. Ja. Hij schenkt op woensdag 20 juli 1960 aandacht aan huilen. Ik meende dat ook te kennen uit dat boek. Maar zou je het willen voorlezen? Mag ik er iets over zeggen? Ja, zeker. Want ik heb eens een keer ooit aan hem gevraagd, huilt u wel eens? Ja. En toen zei hij, ja, ik heb in mijn jeugd veel gehuild, vooral bij het verhaal van koning Arthur. Als het zwaard van koning Arthur in het meer verdwijnt en ze zijn het kwijt, ja, dan toen ben ik in huilen uitgebarsten. Maar goed, ik zal dit stuk even voorlezen. Maar je verhaal bewijst wel dat er onder die prachtige taal ook een heel gevoelige natuur schuil ging. Absoluut. Ja, ja. Ik zal het niet tegenspreken. Nee. En dan schrijft Hermans, in mijn boeken wordt veel gehuild. Hij schreef het overigens in een dagboek. Hè? Ja. Zelf huil ik zeer zelden. Maar de weinige keren dat ik het heb gedaan hebben een onvergetelijke indruk op mij gemaakt. Huilen is, wat de goede gemeente ook beweert, nuttig en gezond. Niet kunnen huilen is een soort impotentie. Huilen helpt niet, zegt men. Houd daarom op met huilen. Helemaal fout. In de gevallen waarin gehuild wordt, helpt niet huilen immers evenmin. Wie daarom kort maar krachtig huilt, vermindert radeloze spanning van het verdriet. Hij wordt herboren uit een zee van tranen. Hoe Hermansiaans is dit? Heel erg. Ik herinner je aan de titel van zijn eerste roman, Tranen der Acacia's. Dit zijn allemaal citaten waarin je meteen de figuur van Hermans oprijst. Dit kan je nauwelijks aan een andere schrijver in de Nederlandse literatuur. Je weet dus eigenlijk, als je drie citaten naast elkaar legt en dit huilen citaat zit ertussen, dan haal je Hermans er zo uit. Ja, denk ik wel. Reven ook trouwens. Ja. Moedisch weet ik niet helemaal zeker. Ik denk het ook, maar daar is misschien wat meer studie voor nodig. Ja, ja. Ik leer dat hij een liefhebber is van katten, Max. Ja. Dat hij veel fotografeert, en dat heb je al gezegd. Kun je de schrijver Hermans herkennen in de foto's die hij maakt? Goede vraag. Niet meteen over heb nagedacht, maar ik denk dat dat onvermijdelijk is. Ik bedoel, je ziet dezelfde misantropie, wil ik niet zeggen, want dat is het niet. Maar je ziet dezelfde gevoel voor surrealisme zie je eigenlijk in die foto's ook terug. Er is een geweldige foto, staat in het boek, die kende ik helemaal niet. Hermans woonde in Groningen aan een gracht. En op die gracht was een plein en er was een circus kwam daar altijd elk jaar. Een kermis, of een kermis en een circus. Olifantjes liepen er rond en er was een achtbaan. En die achtbaan die ratelde voor zijn raam langs. Moet je even voorstellen, de grote Nederlandse schrijver kijkt naar het raam. En eens verschijnen er allemaal van die wagentjes langs zijn huis, waarin mensen zitten op een achtbaan rond. En hij heeft daar foto's van gemaakt. En ja, dat is zo'n absurdistische foto, maar ja, die past zo helemaal in dat werk van Hermans. En hij heeft ook, het is ook bekend dat hij dan met een microfoon uit het raam hing om dat geluid van die achtbaan op te nemen. Want dat had hij allemaal nodig om dat later in zijn boeken te verwerven. Ja. En te gebruiken. En dat schrijft hij ook allemaal aantekeningen in zijn dagboeken over. Ja. Wat ik niet wist, hij experimenteerde met LSD. Hij hield van auto's. En in eigen beheer bracht hij uit mandarijnen op zwavelzuur. Ik lees in jullie boek, hij spreekt van een monumentale particuliere editie. Had hij gelijk? Absoluut. Niemand wilde dat uitgeven. Nee, en hij heeft het zelf betaald. Hè? Hij heeft het zelf betaald. En hij wilde één ding. Hij wilde dat het een heel bijzonder boek zou worden. Het moest precies vierkant worden. En hij heeft allerlei moeite gedaan om het helemaal vierkant te maken. En je had in die tijd offsetdruk. En dan heeft het allemaal zelf in elkaar zitten plakken. En zitten tikken. Hij heeft de opdracht gegeven om te tikken. En toen is hij naar eigen drukker gaan zoeken. En dat boek is ook gedrukt. Maar het was uiteindelijk, omdat de drukker het niet kon, niet helemaal vierkant. Dus dat was meteen een enorme ruzie tussen Hermans en de... Kritische verhalen, hè? Mandarijn op zwavelzuur. Ja, over tijd, allemaal kritiek. Over tijdgenoten. Ja, ja. Ja. Nog één opmerking over maken. Het boek wat wij nu gemaakt hebben is precies vierkant. Die vorm, vierkant. Precies. Als 24, eerbetoon aan Hermans. Een prachtig hoofdstuk staat erin over schrijfmachines. Mijn moeder schreef ook. En die had ook allemaal van die schrijfmachines. Dat vond ik altijd magisch om naar te kijken. En dat zie ik nu ook terug in dat boek van Hermans. Zou je een klein stukje willen voorlezen uit een brief die over schrijfmachines gaat? Ja, dan schrijft Hermans: ik zou verbazend weinig geschreven hebben als er geen schrijfmachines hadden bestaan. Het schrijven met de hand kost mij op de lagere school al moeite. Zonder schrijfmachine zou ik liever postbode zijn. Ja. Max, tot slot. Ja. Stel, je zit in de redactie van De Slimste Mens. Welke vraag zou je dan over Herman stellen waarop iedereen het goede antwoord zou moeten kunnen geven? Welke schrijver is in de Helmerstraat geboren? Dankjewel. Universum van Willem Frederik Hermans door Max Pam, Hans Renders en Piet Scheuders is een uitgave van de Harmonie in Amsterdam. Meisje van december, denk je nog aan mij? Want ik zie ons nog rennen op oranje langs de heide. In een leven zonder zorgen. Maar jij bent beter zonder mij. Meisje van de winter, de lente wil je terug. In gedachten zijn we kinderen, in gedachten ben je vlug. In mijn armen en je bleef daar. Tot je me wekte met een kus. Zoveel veranderd. Zoveel jij, zo weinig ik. Ik lig nog naast je slaap. Als je zachtjes praat en ik zoek naar jouw rechterhand. Dus laat maar, niemand weet van ons. Als met jou nooit koud genoeg. Jou nooit koud genoeg. Jongen van november, waarom kijk je dan zo boos? Is je leven echt zo'n bende? Het is maar net wat je gelooft. Is wat ze zei terwijl ze lachte. Met haar wangen appelrood. Maar er is ik lig nog naast je slaap. met jou nooit koud genoeg. Ja, mooi liedje vind ik dit. Het heet Meisje van December. En zoveel jij, zo weinig ik. Alleen die zin al. Met als titel Meisjes van December. Dus het was met jou nooit koud genoeg. Als je zo'n regel kunt schrijven, huister een dichter in je, vind ik. Het is Benjamin Trouders, zo heet hij. Het is zijn vierde liedje. Zijn EP verschijnt eind deze maand. 11 mei geeft hij een concert in de Melkweg. Naam maakte die in de coronadagen op TikTok. Wie is echt en wie niet? De vraag is op Twitter sinds deze week een stuk moeilijker te beantwoorden. Want Twitter is begonnen met het verwijderen van blauwe vinkjes voor geverifieerde gebruikers. Het was een gratis echtheidskeurmerk voor bijvoorbeeld politici, journalisten, artiesten en bedrijven. Maar nu kan iedereen een blauw vinkje kopen. Wij hopen dus dat we vandaag de echte Nadine Beuken te gast hebben als inwoner van de Digitaalstaat. Bioloog, adviseur wetenschapscommunicatie van de Universiteit aan de Universiteit van Amsterdam. Dag Nadine, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent de echte. Ik ben de echte. Ja, je bent echte. Ja, ik had net al iemand van de NRC die het over kunstmatige intelligentie sprak en van twee stemmen dus wel echt zijn, robot. Maar niet echt zijn, maar toch een robot worden. Nou ja, goed. Jij twitterde daar ook over. Bye bye Bluebird, bye bye en weg zijn de originele blauwe vinken. Ga je ze missen op Twitter, die blauwe vinkjes? Ik denk het wel en ik denk dat meer mensen dat wel gaan doen, want het is nu zo moeilijk te zien. Of je dus inderdaad met de echte persoon te maken hebt. En je ziet ook al dat daar misbruik van gemaakt wordt. Dat mensen nepaccounts gaan maken van grote bedrijven, van politici en dan rare dingen gaan zeggen uit hun naam. En die kopen dan dus zo'n nieuw blauw vinkje. En dan denk je misschien, oh, dat is de echte. En ja, niet dus. Is dit het begin van de ondergang van Twitter? Ik denk dat het al een tijdje gaande is. Je ziet dat redelijk wat mensen overstappen naar andere media, zoals Mastodon. Sommigen gaan ook weer terug, omdat het daar nog wat rustiger is. En Twitter leeft natuurlijk nog wel. Ik vraag het me heel erg af wat er nu gaat gebeuren. Je twitterde maandag met een link naar een artikel in de Volkskrant. Het is een interessante rechtszaak dit, die vandaag in de Verenigde Staten begint. De maker van stemmachines versus Fox News. Maar waar het hier eigenlijk om gaat, kan een nieuwsmedium wegkomen met het bewust verspreiden van fake news? Een dag later, Nadine, eindigde de rechtszaak al in een schikking waarbij Fox News $787 miljoen moet betalen. Maar moeten we nu ook concluderen dat je dus niet kunt wegkomen met het verspreiden van nepnieuws? Of toch wel, want het is een schikking, hè? Ja, ik denk dat je dat voorzichtig kunt concluderen. Ik vind het zelf heel jammer dat die rechtszaak er niet gekomen is. Er is wel uitgelekt dat achter de schermen bij Fox News er heel erg gediscussieerd is over wat voor soort nieuws kunnen wij nu gaan brengen. Ze hadden als een van de eerste hadden zij gezegd dat in een van de staten waar het heel twijfelachtig was dat Joe Biden daar de meeste stemmen had. En vervolgens zagen ze dat heel veel kijkers wegliepen, de beurskoersen zakten in. En ze schrokken daar heel erg van. En toen zijn ze heel bewust op die keus gaan zitten om te zeggen dat er gefraudeerd was met die stemmachines, terwijl ze binnen de kamers wisten dat er geen bewijs voor was. En ze kiezen nu voor een schikking, denk ik, mede uit de hoop van, ja, dan komt al die interne communicatie niet naar buiten. En dat is natuurlijk heel jammer. Ja, ik denk dat het voor buitenstaanders goed is om te beseffen van, hé, wordt hier bewust gekozen om te liegen. Kan dat zomaar? Het heeft echt gevolgen gehad natuurlijk. Nu de overheid en sommige andere instanties hebben besloten de term post-covid te gebruiken voor wat eerst long-covid werd genoemd, zie ik weer veel discussie over die naamgeving opduiken. Twitterde je deze week, voor jou was de aanleiding om in een aantal tweets op beide termen in te gaan. Long-covid, laten we daar, dat is beter dan post-covid? Vind ik persoonlijk wel. En dat is mede omdat die term die bestaat al sinds redelijk vroeg in 2020. Toen de eerste patiënten merkten van, hey, ik heb corona gehad en ik blijf maar opeens heel lang klachten houden. En ook je hebt er ook klachten. Last van. En klopt, nog steeds? Ja, van nog steeds. Ja, dus die term die is heel erg ingeburgd geraakt. Die zie je internationaal, wordt die eigenlijk door zo goed als alle patiënten gebruikt, ook door andere instanties. En de term post, een reden waarom veel patiënten daar nu tegen zijn, is dat het eigenlijk in die term ligt besloten, het is na corona. Ja. Het is niet per se door, het heeft er niet per se mee te maken. Het is eigenlijk een fout woord, ja, post. Vind ik persoonlijk wel. En waar maken we er niet gewoon van, als er dan toch enige verwarring ontstaat, lange covid van? Dat kan, precies. Ja, want de verwarring zit inderdaad natuurlijk in de term long dat het over de longen gaat. Ja, ja, en het gaat over langdurig, het is de Engelse term. Ja. Ik weet niet waarom daar niet voor gekozen is. Nee. Gaat het wel beter met je nu?

komen. Dus ja, dat betekent het ten eerste. En verder is het vooral een overwinning nu dan in dit geval voor Biden, het Witte Huis en de Democraten. Want ja, zij zagen deze uitspraak van de rechter in Texas echt als een aanval op vrouwenrechten. Maar of het hier nou helemaal mee is gedaan, dat is ook nog niet duidelijk. In de VS wordt deze pil bij naar schatting de helft van de abortussen gebruikt. Het aantal vrijwilligers in Nederland daalt al jaren, maar het bloemencorso in de Bollenstreek merkt daar niks van. Ruim 1500 vrijwilligers stonden deze week te trappelen om te helpen met het opsteken van de bloemen op de wagens. Vanochtend vertrok het corso vanuit Noordwijk, zag verslaggever Vincent van Rijn. Duizenden toeristen zetten de corso-wagens vanuit alle hoeken op de foto. Ik vind dat alles wunderbar. Also die creatie, dat is ongelooflijk te zien. The colors and the arrangement. Yes, decoration of the float. Allerlei kleurige creaties zijn er gemaakt. Ik zie hier een roze flamingo, een stukje verderop een paars nijlpaard. En hier een corso-wagen van een kasteel met vier dames in paarse jurken. We zijn jongvrouwen, moeten we voorstellen. En al honderden keren op de foto's geweest? Ja, dat is altijd, hè. Gisteravond al en nu weer. De tocht duurt tot 9:30. Waar gaan jullie staan tijdens het rijden? Achter staan van die hekjes voor onze veiligheid en daar staan wij bij. Dus hier staat er één daar en er staat er één voorop nog. En blijft het droog vandaag? Want dat lijkt me dan wel zo. Hopelijk wel, dat hopen we. Dus anders wordt het wel koud. En een lange dag. En een lange dag. Goed, laten we positief blijven. Veel plezier. Dankjewel. Het corso rijdt een route vanuit Noordwijk richting Lisse en Hillegom. En Dave Ouwehart is de bestuurder van de wagen van Hillegom. Ja, dat is een fantastische dag. Allemaal gezellige mensen en erg druk langs de kant. Ja. Moet je ook nog goed uitkijken dat mensen niet opeens voor de wagen staan? Mensen zijn toch een beetje naar die bloemen aan het kijken. Ja, zeker. Je moet wel goed opletten, hoor. Je moet goed blijven kijken. Ja. Tot nu toe gaat het altijd goed. Gelukkig wel. Doei. Vanavond om 9:30 is de stoet in Haarlem. Zij verslaggever Vincent van Rijn vanuit de Bollenstreek. Het weer, steeds meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuiden regen. Het wordt 13 tot 19 graden. Morgenochtend is het eerst op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de middag gaat het opnieuw regenen en wordt het een graad of 15. Wijnand Zwaan, waar staan al die auto's? Nou, in ieder geval op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar vloog vanmorgen een touringcar in brand bij Vinkeveen. De weg is daar helemaal dicht en dat veroorzaakt file vanaf Maarsen. De vertraging is nu zo'n 20 minuten. Het verkeer wordt omgeleid via Hilversum over de A27 en de A1. Op die route is het wel extra druk. Op de A27 vanuit Utrecht tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Nu 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Verder zien we drukte op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor knooppunt Eemnes. Het onthoud is daar een half uur vanaf Muiden. En op de A15 richting Europoort is een ongeluk gebeurd in de Rotblektunnel. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer wordt omgeleid via de brug. Vrijdagmiddag op 4:00, als het een beetje donker werd, werd het kleed opgerold in de huiskamer, de planken uit de grond gehaald en dan werd ik aan mijn armpjes neergelaten. Had ik geluk, viel ik op mijn rug. Had ik pech, viel ik op mijn buik. En dan lag ik de hele nacht tussen de ratten en de muizen. Houd de verhalen uit de oorlog levend. En ga op 4 mei naar een herdenking. Kijk op 4-5-mei.nl om te zien waar een herdenking bij jou in de buurt georganiseerd wordt. Ster. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker dan zo'n zonnedeeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. 25 jaar bijzondere reizen, ontmoetingen en inzichten. Heimwee moet je koesteren van Floortje Dessing ligt nu in de boekhandel. En op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen wonder hoe het met de taal staat. Goedemiddag. Woensdag hoorde ik Sven Kokkelman op deze zender in gesprek met Sjaak van der Tak van LTO Nederland. Ik ga het niet hebben over de stem van de heer van der Tak, die opvallend hoog is. Het voordeel daarvan is dat hij hem ook heel herkenbaar maakt. Nee, de heer van der Tak sprak over het jaar 2030... dat als de uitkoop van boeren van tafel gaat, bespreekbaar moet zijn dat jaar. De zin die volgde, dan gaan we daar toch niet over toepen. Ik hoorde daarna niet meer wat hij zei. Wat bedoelt hij met toepen hier? Ik kreeg beelden van mijn middelbare schooltijd op mijn netvlies. Een rokerig café waar het bier rondging en aan de tafeltjes werd gekaard. Ik keek er vaak naar, maar deed maar zelden mee, omdat ik wist dat er handige jongens waren die opvallend vaak wonnen. Later is me verteld hoe ze dat deden. Ze merkten de kaarten. Sindsdien wilde ik nooit meer in dat café toepen. Sjaak van der Tak gebruikte het woord toepen in een voor mij onbekende figuurlijke betekenis. Ik denk dat het zoiets betekent als dan gaan we daar toch niet over zeuren, maar helemaal zeker weet ik het niet. Als ik de heer van der Tak tegenkom, zal ik het hem vragen. Ik moet nog leren in zijn kaarten te kijken. Welkom in de Taalstraat. Jij komt met 1000 vragen waar je dit aan hebt verdiend. Jij komt huilen, schreeuwen, klagen dat je toekomst is vernield. Wie heeft dit aanzien komen? Wie heeft ons hier gebracht? Naar het einde van de wereld, toch nog eerder dan gedacht. En ik sta hier al eeuwen, nog voor jij uit het water kroop. Zag je vechten voor je leven, zag je bloeden, zwoegen, zweten. Je hebt geplunderd om de parels, je hebt gemoord en meer dan dat. En nu het einde naar het vraagje, is dit alles wat ik had? Is dit alles wat ik had? Is dit alles wat ik had? Zag het geloof in je verhalen, zag je op je barricade. Met ziektes en met wapens, inquisitie, mythes, fabels. Je geeft het zand de zee de maan, verdeel de land het goed het kwaad. Je geeft de vlag, je geeft de boom. En nu wat ga je doen? Want je had iets te bewijzen. De koning zijn de keizer. Het is gelukt de jongens dromen. Wat is daar nu van gekomen? Je contracten met de duivel. Je hebt het goud, je hebt de faam. Het is nu tijd je zaak gaat sluiten. Dit is alles je kunt. Je denkt dat je val een probleem is, dat het een zonde is als je niet wint. Je schreeuwt naar je God om verlossing en je vergeet al je kracht binnenin. Je kroop naar de sterren, trapt dan omlaag zo hard als je kon. Het is tijd je geliefde te kussen, zeg je vaarwel en kijk niet meer om. Dit keer zijn er geen winnaars, dit keer niemand die kiest. Rijk of bestolen, lui of gebroken, eerlijk met lef of met hoop je verliest. Dit keer zijn er geen. De vrager, de prater, de zwijger, de rare, de heilige held en de held de verliest. Jij komt met 1000 vragen, waar je dit aan hebt verdiend. Jij komt huilen, schreeuwen. Dit lied met u te mogen delen is een voorrecht. Staat op zichzelf voorlopig. Pas in september komt er een nieuw album dat Sterrenlopen gaat heten. Van wie? Van wie anders dan Wende? Een lied dat doet huiveren. Ze zingt, je kroop naar de sterren, trapte omlaag zo hard als je kon. Het is tijd om je geliefde te kussen. Dit is alles. Wat een lied, wat een kunstwerk. Ze schreef het zelf. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom van de Dikke Van Dalen met het woord van de week. Tamara Meeuwen zit achter het taalloket van Onze Taal. Ab Vos uit Julianadorp presenteert zijn vergeetwoord. Ted van Lieshouden over zijn boek met meer dan 100 spreekwoorden van de oude Pieter Breugel. In Rozen voor de Zwijnen. René Appel met de TNA van politicus Richard de Mos. Het woord van de week. In 1984 waren het de woorden tweeverdieners, vrouwencafé en doemdenken die voor het eerst over de drempel van de Dikke Van Dalen mochten. Inmiddels zijn ze allemaal keurig ingeburgerd. Ook nieuwe woorden hebben een incubatietijd. Dat is de tijd tussen het verschijnen van een nieuw begrip en de opname in het woordenboek. In die tijd moeten ze zich bewijzen. Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, gaat wekelijks op woordsafari in de hoop nieuwe exemplaren te spotten. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Welk woord heb je deze week voor het eerst gezien? Het woord Odysseus-systeem. Stond in een opiniestuk in de Volkskrant over het Nederlandse asielbeleid. Het is bekend dat dat aan alle kanten toch wel rammelt. En het wordt ook mensonterend gevonden. Volgens Thea Hilhorst van de Erasmus Universiteit komt dat dus door het Odysseus-systeem. En dat komt erop neer dat mensen, net als Odysseus, eerst een lange gevaarlijke reis moeten afleggen naar het beloofde land, of in ieder geval het land waar ze asiel willen zoeken, willen aanvragen, voordat ze dat kan worden verleend. Ja, Odysseus wilde terug naar huis, geloof ik. Hè? Ja. Dit is dan naar een nieuw huis. Ja. Asielzoekers, vluchtelingen willen natuurlijk een nieuw veilig huis hebben. Dus in die zin gaat inderdaad wel de vergelijking een beetje mank. Maar het interessante is dat Odysseus-systeem, het is een nieuw woord, maar het is ook weer niet helemaal onverwacht. Want bijvoorbeeld in het Engelse taalgebied bestaat ook het Ulysses-syndroom. En dat verwijst ook naar een asielzoekersproblematiek. Namelijk dat asielzoekers, als ze eenmaal ergens gearriveerd zijn, vaak een stresssyndroom hebben van alle ontberingen. En dat is dan het Odysseus syndrome. Het Ulysses syndrome, inderdaad. Dus die metafoor die is wel bekend in de asielproblematiek. Ja. Je definitie tot slot, Ton. Een Odysseus-systeem, dat is een systeem waarbij de asielzoeker eerst allerlei gevaren trotserend naar het land moet reizen waar die asiel wil aanvragen, alvorens beslist kan worden of dat zal worden verleend. Dankjewel. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen. De meest veelzeggende quote van de week. We moeten minder fossiele kilometers gaan rijden. Daarom overweegt het kabinet bij monden van minister Jette voor Klimaat en Energie om benzine en diesel te mengen met duurdere biobrandstof en de aanschafbelasting op benzine- en dieselauto's te verhogen. Benzine en diesel worden hierdoor mogelijk zo'n 5 tot 10 cent per liter duurder. Ook gaan de accijnzen op brandstof per 1 juli weer omhoog. En de aanschafbelasting, BPM, voor auto's wordt mogelijk verdubbeld. Wel ja, de minister hoopt dat we dan ook eerder een elektrische auto aanschaffen. Eventueel tweedehands. Autobranchevereniging BOVAG is het wel eens met die klimaatdoelen, maar de vereniging vindt wel dat autorijden betaalbaar moet blijven. Voorzitter Hand ten Broeke zei het zo in Nieuwsuur. Mensen die geen alternatief hebben, bijvoorbeeld de verpleegster, de wijkverpleegster, de politieman in de veiligheidsregio, die afhankelijk is van een fossiele auto, ja, die hebben geen alternatief. Ja, die gooi je een beetje voor de bus en die krijg je er zeker niet in. Natuurlijk moet ten Broeke zeggen wat hij vindt, maar wij van de Taalstaat stellen het zeer op prijs dat hij zijn best doet op hoe hij het zegt. Hij speelt met het woord bus. In de ene vorm gebruikt hij de uitdrukking voor de bus gooien, iemand als een lot overlaten. Daarna gebruikt hij het woord bus in de letterlijke betekenis. Kijk, als ik zo'n veelzeggende voorzitter hoor, denk ik alleen maar dat het voorkomen kan dat we allemaal flink in de bus moeten blazen. De meest nietzeggende quote van de week. Het is goed dat we op 4 en 5 mei stilstaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Kinderen voor Kinderen en het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn een samenwerking aangegaan om kinderen bewuster te maken over het belang van het herdenken en vieren van de vrijheid. En daarop schreef Mark Hayema het lied 2 minuten stilte. Nu is de bedoeling volgens het Comité 4 en 5 mei, zo lezen we op de website, dat we op die dagen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en latere vredesoperaties herdenken, waarbij ook specifiek aandacht moet zijn voor vervolgingsslachtoffers zoals Joden, Roma en Sinti. Maar als we luisteren naar het lied... Ja, niets wordt benoemd. De woorden Tweede Wereldoorlog hoor ik niet. Er wordt ook niet gesproken over de koloniale oorlog en de vervolgingen. Geen woord. Het lied is zo algemeen geworden dat het slaat op iedereen die er niet meer is. 2 minuten stilte voor herdenken en gemis. Nu is er bij het lied een videoclip waarin wel beelden getoond worden van de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging. Maar in de tekst blijft het onbenoemd. Het is ongetwijfeld goed bedoeld, maar zo'n tekst, wij komen niet verder dan nietszeggend. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Ton de Ruiter vraagt zich af wat de meervoudsvormen van letters zijn. Ik bedoel bijvoorbeeld: die naam is met 2 A's of die naam is met 2 S'en. En is het dan 2 L'en of 2 L's? En hoe schrijf je dan? Wil Ton de Ruiter weten. We gaan dit letter voor letter ontleden met Tamara Meeuwen van de taaladviesdienst van Onze Taal. Tamara, goedemiddag. Goedemiddag. Zullen we met die laatste vraag beginnen? Hoe zit het met het meervoud van de letter L? Ja, dat zijn er nou net 2 inderdaad. Je kunt Ellen zeggen en Els. Dus bijvoorbeeld, er zitten 4 L's of 4 L'en in het woord parallelogram. En je schrijft dat zal ik ook meteen maar even zeggen, met een apostrof. Dus je typt de L op je toetsenbord. Ja. En dan zet je een apostrof, zo'n kommaatje in de lucht, zeg maar. En dan krijg je de S of de EN erachter. Dus je schrijft Ellen en Els niet zoals de meisjesnamen Ellen en Els. Dat nee. Is het onderscheid. Ja. En zijn er meer letters met zowel apostrof S als apostrof EN als meervoud? Ja, er zijn er zeker een aantal, maar ze zijn wel in de minderheid. Dus ik kan beter in het algemeen even beginnen dat de meeste letters wel 1 van de 2 hebben en dan ook nog het meeste op een S. Dus om te beginnen, alle klinkers, die krijgen allemaal, dat doe je eigenlijk intuïtief al, A's, E's, I's, O's, U's. En dat doe je ook bij alle letters die je uitspreekt met een lange klinker aan het einde. Dus bijvoorbeeld de B of de C. Mm-hmm. Dan hoor je eigenlijk, als je het hebt over die letters, dan hoor je aan het einde de E-klank. Dus in het meervoud doen we dan ook een S. En dat zijn er heel veel. Dus C's, D's, G's, J's, P's, T's, V's en W's. Dan heb ik ze, denk ik. Ja. Veel letters die je uitspreekt dus met een E aan het eind, wat je al zei. Hè? Ja, met zo'n klinker. Er zijn er een paar met een A, de H en de K. Maar dat doen we eigenlijk weer hetzelfde. Dus ook weer die S erbij zetten, H's en K's. Niet te verwarren met het dier en het eten. En de Q, dat is de enige letter met een U-klank. Maar ook dan voeg je weer die S toe, de Q's. Ja. En omdat je de L dus niet uitspreekt met zo'n lange E, A of U aan het einde, zit het daar dan anders? Ja, dat klopt. De L die eindigt in de uitspraak op een medeklinker. Namelijk op zichzelf eigenlijk. Dus je zegt L met de L aan het eind. En hetzelfde zie je bij de M, de N, de R, de F en de Z. De Z is helemaal raar, want die eindigt ook niet op zichzelf, maar op een T. Maar de crux is dat ze allemaal op een medeklinker eindigen. En in die gevallen heb je steeds die 2 opties. Dus M'en en M's, M's. Ellen en Els, et cetera. Het is lastig uitspreken. Ja. R'en en S'en. Ja, ja. Maar ik begrijp het wel. Hebben ze nu allemaal gehad? De S, hoe moet het dan met de S? Ja, de S en de X, die eindigen allebei op een S. Ja, en dan wordt het wat lastig om daar nog een S achter te zetten. Dus de S of zo, of X, ja, dat wordt niks. Dus daar doe je intuïtief die EN erachter. Ja. Dus S'en en X'en. Ja, zit ik nog met de I? Ja, de ei. Ja, die gedraagt zich net als de andere klinkers. Dus 1 ei, 2 ijs. En ja, op de radio klinkt dat ook als de ijskokar. de ijs om te eten. Maar op papier zie je dus het verschil. Ijs om te eten is gewoon ijs. En in het meervoud ijs, de ijs zijn met een apostrof. Nou, dankjewel Tamara. Je hebt het allemaal op een rijtje gezet. We hebben het goed in ons hoofd geprent. Dankjewel. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Oude woorden die je niet vaak meer hoort geven waardigheid aan de taal. En alleen om die reden al moet je ze in ere houden. Dat is niet een advies van gisteren of van 100 jaar geleden. Nee, het is de mening van een oude Romein, Quintilianus, die bijna 2000 jaar geleden een befaamd boek schreef over de kunst van de welsprekendheid. Altijd leuk om in een lange traditie te staan. Elke week proberen we de Nederlandse taal op kleur te houden door een luisteraar naar zijn of haar vergeetwoord te vragen. En vandaag is dat de bijna 66-jarige Ab Vos uit Julianadorp. En dat ligt in de kop van Noord-Holland. Dag meneer Vos, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En wat is uw woord? Mijn vergeetwoord is schompus. Schompus? Schompus. En wat betekent dat? Dat betekent harder dan normaal iets doen. En ik zal een voorbeeld geven. Ja. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ik was bezig met een hardlooptraining, atletiektraining. En ik kom thuis en ik lig op de grond. Ik doe nog wat rek- en strekoefeningen. En mijn middelste zoon komt binnen en die vraagt aan mij van: goed, Paul, ging het? Ik zeg, ja, ik heb met schompers getraind. En dan kijk je naar zo'n verbaasde blik van zo'n midden twintiger. Ja. En ik denk, schompers, wat is dat nou weer? Ik zeg, nou, dat je harder dan normaal getraind hebt en daar eigenlijk heel tevreden over bent. Ja, ik ken het woordje hier nog van. Dan moet je het schompers werken. En je doet het, maar waarvoor? Ja, moet het schompers werken. Dat zingt De Dijk precies. In Dansen op een vulkaan. Maar ja, dan heeft het niet zo'n positieve betekenis dan het betekent u eraan gewoon geeft. Die geef ik eraan. Maar het is wel waar. Want ik ken het ook vanuit IJmuiden, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Ja. Daar komt het ook vanuit de haven en van kolenboeren die hard moesten werken en scheppen. Dat die zeiden, ik heb met schompers gewerkt. Ja, ja. En dan betekent het heel hard werken. En, heel hard werken. Ja, en dan heb je veel van jezelf gevraagd. Hè? Dat betekent... maar dat is anders, want in mijn optiek is het anders, want je hebt de klus geklaard en je bent er tevreden over dat je dat gedaan hebt. Ja. Nog even, hoe schrijft u het, meneer Vos? S-C-H-O-M-P-E-S. Ja, schompus, dus met de E. Ja. Goed. Nou, hartelijk dank. Fijn dat u uw vergeetwoord met ons wilde delen. En hou het woord in oren. In ere. Wie ook een vergeetwoord wil adopteren, gaat naar nporadio1.nl/vergeetwoord. Beschermvrouw van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet, zal het vervolgens beoordelen op geschiktheid. Jij zegt tegen mij, na 2 jaar ben ik nog steeds blij. Dat ik je ken en dat je bij me bent. Dat we samen zijn, dat je mij nog steeds herkent. Wat kan er mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij aan mijn zij. Met een vrouw zoals jij aan mijn zij. Stralende tanden, een lekkere kont. Een tong die pas spreekt als anderen zwijgen. En benen om nog steeds de rillingen van te krijgen. Laten we weer eens vrijen op de hei. En we nemen er nog eens 2 goede jaren bij. Laten we weer eens dansen, er is het seizoen. En die 2 vette jaren nog eens overdoen. Zeuren, tegen de kastelein. Er kan ons niks gebeuren, zolang we eerlijk zijn. Ze mogen denken wat ze willen, laat ze maar doen. Ze mogen zeggen wat ze willen, ik ruil nog niet voor een miljoen. Wat kan er mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij aan mijn zij? Met een vrouw zoals jij aan mijn zij. Laten we weer eens dansen, het is het seizoen en die twee goede jaren nog eens overdoen. Laten we weer eens vrijen op de hei en we nemen er nog eens twee vette jaren. Ik hou van muziek, zingen, bezig zijn met een band, maar optreden heb ik altijd lastig gevonden. Dat vertelt Hans de Boy. Hem hoorden we natuurlijk in het boek Het Wordt Niet Zonder Jou, dat net is verschenen en geschreven is door Sander van Leeuwen. Hans de Boy schrijft teksten die zich onderscheiden van wat anderen maken door de tegenstroom in zijn verhalen. Wat kan me gebeuren met een vrouw zoals jij aan me zei, die twee vette jaren overdoen? Hij spreekt zichzelf toe. Hem kan niets gebeuren. Maar hoe zou het zijn als ze er niet was? Mooi en spannend, vind ik. Altijd gevonden. Debuutalbum van Hans de Boy verscheen in 1983. Dit is De Taalstaat. Het is alsof ik door een museum loop als ik door het nieuwe boek Rozen voor de Zwijnen wandel van kinderboekenschrijver Ted van Lieshout. Als geen ander is hij in staat mij weer het kind in mij te laten ontwaken, zodat ik onbevangen naar een schilderij van Pieter Breugel de Oude kan kijken die leefde in de 16e eeuw. In dat schilderij, we laten het u nu zien op nporadio1.nl, zijn op zijn minst 100 spreekwoorden verborgen. Sommige bestaan nog, sommige niet meer. Ted van Lieshout, die onlangs in het literaire blad Tirade schreef dat hij voor kinderen is gaan werken om zijn kennis te laten maken met kunst, is juist hier in de studio. En zo is het, hè, Ted? Inderdaad, zo is het precies. Dank je wel. Ja, van harte welkom. Waarom is kunst voor kinderen zo belangrijk? Omdat het je geest verruimt. En kinderen hebben dat net zo goed nodig als volwassenen. En hoe vroeger je daarmee begint, hoe beter. Kunst is eigenlijk een beetje dat iemand of iets met een soort nagel aan de binnenkant van je schedel krabt, zodat er een beetje licht door naar binnen komt. Dat is kunst. Deze onthoud ik, als goed, je het niet erg vindt. Waarom koos je voor een schilderij van Pieter Breugel de Oude? Er is een ander schilderij van Pieter Breugel, de Toren van Babel. Die kennen mensen misschien wel van Boijmans van Beuningen. En dat vind ik zo'n prachtig schilderij. En daardoor raakte ik geïnteresseerd in deze schilder. En in 1559 heeft hij een schilderij gemaakt dat heel erg merkwaardig eruit ziet. Het is een soort dorp, maar dat is het tegelijkertijd ook niet. Er staan huisjes, er zijn allemaal verschillende mensen die van alles aan het doen zijn. Er lopen duiveltjes rond, dieren rond. Je denkt, wat is dit voor een kermis? En al die mensen en dieren en al die gebeurtenissen op dat schilderij, die beelden iets uit, alsof het een soort geheim is. En wat ze uitbeelden zijn spreekwoorden en gezegden. Ja, je boek heet Rozen voor de Zwijnen. Ja. Ik ken parels voor de zwijnen. Dat is ook een misverstand. Parels voor de zwijnen komt uit de Bijbel. Jezus zegt, je moet geen vuil voor de honderd gooien en parels voor de zwijnen. En bij de vertaling is men ervan uitgegaan dat het Griekse woord margaritari heet het, geloof ik. Even kijken of ik dat goed zeg. Margaritari, juist. Ik had het even opgeschreven, ik ken het niet in mijn hoofd. Men dacht dat dat vertaald moest worden met margriet of met mooie bloemen. Men vond rozen mooier, dus men dacht, oh, dan moet het dus zijn rozen voor de zwijnen. En later is men erachter gekomen, oh nee, dat is niet Frans, maar het was Grieks. Het had parels voor de zwijnen moeten zijn. En het leuke is eigenlijk dat ik vrij snel in het begin, toen ik dit boek aan het schrijven was, al gekozen heb voor die titel. Ja. Omdat ik als voorbeeld had dat mijn boeken zijn parels voor de zwijnen. Maar toen ik dat twee of drie keer gelezen had, dacht ik, ja, nou vind ik het niet meer leuk. Dus toen heb ik dat eruit gegooid. En toen heb je de roze. De titel heb ik bewaard. Ja. In het boek, laten we naar dat schilderij gaan kijken, hè, naar die gezegdes. In het boek lijken twee mensen aan het woord over de schilderij. Hè, het boek dat je geschreven hebt. De ene vertelt wat hij ziet en de ander gaat erop in. En die geeft de antwoorden. Die ene is het kind dat zich verwondert. Ja. Dus je loopt. Maar je mag het ook zelf zijn, de lezer mag het ook zijn. Je loopt met de lezer langs dat schilderij. Precies. En jij bent degene die mij antwoorden geeft dan. Ja, sommigen denken dat ik het allebei ben. Nou, ik heb het wel allebei geschreven, dus ja. In zoverre zou dat kunnen. Maar de bedoeling is wel een beetje dat de rode tekst, in het boek staat die rood, dat als het ware de lezer is en het zwart, dan ben ik de verteller. Ja, maar mag ik dan even het kind zijn? Tuurlijk. Goed. Ik zie al meteen een spreekwoord dat ik ken. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Dat is inderdaad een wijze les, maar zie ik het eigenlijk wel goed? Nee, want er staat iemand eigenlijk aarde in een kuil te scheppen. Wat er wordt uitgebeeld, het is niet helemaal goed te zien, omdat het schilderij natuurlijk een beetje verkleurd is, is dat er een kalf in ligt. Men dempt de put pas als het kalf verdronken is. Dus dat is het eigenlijke spreekwoord wat hier wordt uitgebeeld. En dat is een van de relatief weinige spreekwoorden die nog steeds worden gebruikt. De meeste spreekwoorden in het boek die zijn eigenlijk verouderd. Die worden bijna niet meer gebruikt. En dat is ontzettend jammer, want er is de hele mooie bij. Ja, want ik zie gestort pap bij een omgevallen ketel. Wat wordt daarmee bedoeld dan? Je zou dat nu in het huidige Nederlands kunnen zeggen: gedane zaken nemen geen keer. In het Engels bestaat er nog wel: don't cry over spilled milk. Je moet niet huilen over melk die gemorst is, want die krijg je nooit meer opgeruimd. En het enige wat ik voor nu kan bedenken is: gedane zaken nemen geen keer. Ja, ja. Ik dwaal verder even langs dat schilderij. Ik zie zwevende cirkels op een dak van een huis. Ik heb echt geen idee wat het voorstelt. Het perspectief lijkt daar niet helemaal goed gelukt, maar dat zijn vladen, oftewel vlaaien. En die zitten nog in een Limburgse vlaaien. Of dat Limburgse zijn, dat weet ik niet. Maar het zijn in ieder geval een soort vlaaien in hun bakvorm. En die zweven over het dak. En de bedoeling daarvan is het: nou, als je daken met vladen, met vlaaien bedekt zijn, nou, dan moet je wel rijk zijn. Aha. Dus het is een teken van welstand. Juist. Ja. En ik zie iemand, Ted, een blauwe mantel omhangen. Wat is het? Het is een blauwe huik. En heel veel van de schilderijen en tekeningen die zijn gemaakt met spreekwoorden in oudere tijden, want die waren heel erg populair, die zijn daarna genoemd, de blauwe huik. En het is eigenlijk altijd een vrouw die een man een mantel omhangt, die eigenlijk een capuchon is met een afhangend gewaad, zou je kunnen zeggen. Ja. En eigenlijk draait ze me rad voor ogen. Dat is de bedoeling, dat je bedriegt je man. Dat is de bedoeling van dat spreekwoord. Aha. Ja. Zijn er meer uitdrukkingen met huik? Zijn huik naar de wind hangen bijvoorbeeld. Dan waai je met alle winden mee. Dat is er eentje. En verder kan ik er uit mijn hoofd niet eentje bedenken. Nee. Misschien staat er nog wel eentje in het boek, maar dat weet ik dan niet uit mijn hoofd. Volgens mij wel, ik weet het ook niet. Ik vind, er is een heel mooi geschilderde mand op dat doek. Hè? Zijn daar spreekwoorden over manden? Er zijn heel veel spreekwoorden over manden. De mooiste, die wordt niet meer gebruikt. En dat is? En dat is: de dag met manden uitdragen. En je ziet op het schilderij een man met een soort mand vol damp naar buiten komen. Het betekent je tijd verdoen, want de dag gaat vanzelf om. Het wordt vanzelf avond, dus je hoeft de dag niet uit te dragen. Aha. Maar je hebt bijvoorbeeld ook: één rotte appel in de mand maakt al het gave fruit te schand. Of: in de lappenmand liggen. Of bijvoorbeeld: zo lek als een mandje. Of: door de mand vallen, dat staat ook op het schilderij. Of bijvoorbeeld: je moet niet al je eieren in één mand stoppen. Wat betekent dat? Dat je je kansen moet spreiden. Hè, dat als je een mand laat vallen en al die eieren zitten erin, zijn ze allemaal kapot. Maar als je twee manden neemt en je verdeelt die eieren over twee manden, je laat er één vallen, heb je altijd nog de andere mand. Maar dat staat allemaal op dat schilderij. Dus het staat vol. Het is een kleurrijk schilderij met heel veel mensen te zien. Heel veel zaken ook te zien die over spreekwoorden gaan. Ik zie bijvoorbeeld twee mannetjes die hun blote billen naar buiten steken. Een man staat erbij die geld in het water gooit. Ja, nou, zijn geld in het water gooien betekent verkwisten. En die twee mannetjes die met hun billen naar buiten, die hun billetje naar buiten steken, die schijten uit hetzelfde gat. Of ze dus eigenlijk wat het spreekwoord wil zeggen. Ja. Of eigenlijk is het een uitdrukking. Ja. Het is geen echt spreekwoord. Dat betekent eigenlijk samenzweren of twee handen op één buik. Aha. Dat komt er eigenlijk op neer. Dus die vier billetjes, die zijn twee handen op één buik, maar dan... Ja, maar dan wij zeggen het nu netter. En ik zie ook twee beren, Ted. Ja, dat vind ik zelf, sommige vind ik lastig te begrijpen. Dat betekent dat je schil ziet van de honger. Maar waar dat nou precies vandaan komt, dat weet ik niet. Wat wel zo is, dat vroeger op kermissen... beren tentoon werden gesteld die aan het dansen waren. Die beren deden dat echt niet voor de lol. Die deden dat omdat ze dat moesten. Ja. Maar waarom de betekenis daarvan is schil zien van de honger... Dat heb ik niet bedacht. Nee, ik zie twee beren broodjes smeren. Precies. Maar dat zie ik niet op schilderen. En ik zie vogels op de grond. Dat zijn ganzen, geloof ik. Hè? Welke spreekwoorden horen daar dan bij? Als ik ze niet hoef te hoeden, laat ik de ganzen zijn. Oftewel, bemoei je maar met je eigen zaken. Leven en laten leven. Maar ook een ander spreekwoord, wat ook niet meer gebruikt wordt, is wie weet waarom de ganzen barrevoets gaan. Nou ja, dat staat voor alles heeft zijn reden. Ja, zoveel spreekwoorden, sommige bewaard, sommige verdwenen. Komen er nu nog veel spreekwoorden bij in de tijd waarin we nu leven? Er komen wel wat uitdrukkingen bij, maar eigenlijk een van de weinige spreekwoorden. Een spreekwoord is eigenlijk een hele zin, hè? Ja. Alles wat er in een zin staat, dat moet in een spreekwoord staan. En het moet een bepaalde wijsheid vertegenwoordigen. En die zijn dan niet zoveel. Wel uitdrukkingen en zegswijzen, maar niet echt spreekwoorden. Eigenlijk is een van de weinige die ik ken als nieuw spreekwoord... Elk nadeel heeft zijn voordeel. En dat is toegeschreven aan Johan Cruijff... maar het schijnt eerder al min of meer een balletje opgegooid te zijn geweest door Van Hanegem. Ja. Prachtige rondgang, Ted. Wat hoop je dat het met de kinderen zal doen? Ik hoop eigenlijk dat een paar van die oude spreekwoorden... er staan ook heel veel nieuwe in en die wij wel gebruiken... dat er toch een paar weer terugkomen, zoals de dag met... manden uitdragen, dat is toch zo'n mooie. Ja, ja, ja. Ik heb er ook een paar zelf bedacht. Soldaten op hun knieën houden veel van braderieën. Omdat er staat op het schilderij een soldaat op zijn knieën. En ik weet echt niet wat voor spreekwoord erbij hoort. Dat is dan een set van Lieshout. Precies. En heb je je volledig vrij gevoeld om dit boek zo te maken zoals je wil? Ja, niet helemaal. Ik heb wel een paar dingen eruit gelaten, omdat ik dacht... Ik had bijvoorbeeld een hoofdstuk over de kleur zwart... en dan eigenlijk de racistische de spreekwoorden die er ook zijn. Maar ik heb ze toch maar buiten het boek gelaten. Omdat ik dacht, het boek heeft het niet echt nodig. Laat het boek dan maar gewoon het boek zijn. En ik denk dat dat goed is. Goed. Tot slot, als Pieter Breugel jouw boek zou lezen... wat zou zijn reactie zijn? Ik denk dat het er best blij mee zou zijn. Ja? Ik ben er zelf eigenlijk wel heel trots op, omdat het er zo mooi uitziet. Dat ziet het ook. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Rozen voor de Zwijnen van Ted van Lieshout. Dat is een uitgave van Leopold. Ik vroeg het me gewoon eens af, maar voor jou klinkt het zeker af. Het regent harder dan daarnet, de stenen vallen op mijn bed. Ik weet niet wat me nu bezielt, heb ik mijn eigen huis vernield? Ik start de gordijnen in de fik, wat heb je nou toch weer geflikt? Je lichte zweten in je nest. Hij heet Tato Wesselo, komt uit Rotterdam, is 26 jaar, noemt zich Le Mota. Maakt spannende, enigszins vreemde muziek met teksten die nieuwsgierig maken. Fragiel heet het liedje. Soms is het leven wat fragiel, dus probeer te denken met je ziel. Een nieuwe poging, nieuwe start vanuit de bodem van je hart. Oh, beter af met jou. Tekst waarvoor je je best moet doen, maar ik begrijp toch dat de vrouw waarmee hij nu samen is, beslist moet blijven, omdat hij bij haar beter af is. DNA van een BN'er. René Appel. Een geëmotioneerde Richard de Mos gisteren. Toen hij hoorde dat hij werd vrijgesproken na maanden in onzekerheid te hebben geleefd over of hij vervolgd zou worden wegens mogelijke omkoping en deelname aan een criminele organisatie. De Mos is de leider van de in zijn stad immens populaire partij Hart voor Den Haag, de grootste in de Raad. Nu zijn naam is gezuiverd, heeft hij zijn handen weer vrij om door te gaan met zijn dicht bij de mensen politiek. Reden voor taalwetenschapper en schrijver René Appel, zijn manier van spreken is haar fijn te analyseren. Goedemiddag, René. Goedemiddag, Frits. Als je dan na 3,5 jaar het enige goede hoort, namelijk vrijspraak, ja, dan ben je opgelucht. En dan gaan we nu verder om de mooiste stad van Den Haag vooruit te helpen. Ik zie uw reactie direct na afloop. Bent u wel iets meer dan alleen opgelucht, hè? Nou, natuurlijk, het emotioneert je. 3,5 jaar ben je gecriminaliseerd. Je bent van je bed gelicht daar met allerlei koekenbakkers die in je huis binnenkomen. Met wapens en dat je mee moet. Ja, dat. Die woede, die frustratie, ja, die kwam er even uit. En dan laat je een traantje. Dat zei hij gisteren tegen Omroep West in reactie op die uitspraak. Wat viel je op, René? Dat het typisch de Mos weer was. Typisch Richard de Mos. Die aan de ene kant snel formuleert, makkelijk formuleert. Daar soms een foutje bij maakte. Om de mooiste stad van Den Haag vooruit te helpen, zegt hij ook. Om de mooiste stad van Nederland, Den Haag, vooruit te helpen. Dat zit hem in zijn spraakgebruik zit dat vast. Ja. Maar goed, in zijn zenuwen en in zijn enthousiasme misschien. Maar wel zo'n woord als de allerlei koekenbakkers die mijn huis binnenkomen. Dat is echt typisch de Mos. Het politieke zwaard van Damocles heeft lang genoeg boven de stad gehangen. Dat moet nu weg. En dat moet eigenlijk subiet. Ik vind hier dat echt mij een poets wordt gebakken. En lokale partijen weten vaak van de hoed in de rand. Gewoon als volwassen mensen met elkaar omgaan. Hoe kijken die mensen dan nu naar u? Heel erg het nou, dat ik denk dat ze behoorlijk met de billen tegen elkaar zitten. Ja, fragmenten uit de uitzending van Poont begin dit jaar en BNR Nieuwsradio 2 jaar geleden, waar een vraag werd gesteld door hersenwetenschapper Erik Scherder, die ook de gast was. Wat valt hierop? De uitdrukking die hij gebruikt in het vorige onderdeel van dit programma kwam een spreekwoord aan de orde. Ja. En Richard de Mos is nogal gesteld op het gebruik van uitdrukkingen. Hè? Met de billen tegen elkaar, zegt hij. Met een poets bakken. Mooie ouderwetse uitdrukking vind ik dat wel. Zeker. Ja. Hij gebruikt ook nog wel een soort van die ouderwetse uitdrukking. En gisteren had hij dus ook over het zwaard van Damocles, dat hij dat niet hem boven het hoofd hing, maar dat politiek Den Haag, of de Haagse politiek, boven het hoofd hing volgens hem. Ja, nee, dat is wat je hoort. Maar hij spreekt onze taal, dus simplistisch. Ja. Hey, Jip en Janneke taal, ook allemaal geen moeilijke woorden gebruiken, want waarom zou je? Ik zal het echt echt bezopen vinden als ik een veroordeling aan mijn broek krijg. Mocht er een veroordeling uitkomen, dan maak ik de pleiter, Rick. Ik heb een scheidhekel aan mensen die zeuren. Ja, fragment uit programma's van Poont en BNR. Wat kun je hierover zeggen? Hij gebruikt graag af en toe wat ik maar keurig noem non-standaard woorden of platte woorden. Scheidhekel, hij vindt het bezopen. Hij zegt ook, als hij veroordeeld wordt, dan de pleiter ik maken. Ook een mooie uitdrukking, wordt veel in Den Haag gebruikt, schijnt het. Tetje van S. Ja. Bekende, ja. Tetje van S van de Vrije Jongens. Die gebruikte dat ook nog wel eens een keer. Hij gebruikt de taal van zijn kiezers, daar komt het op neer. We zijn op 1 oktober 2019 met een hoop bombarie binnengevallen. Toen hebben we jaren moeten wachten voordat de rechtszaak begon. Ja, en in het framing houden we ze vast, terwijl er totaal geen causaliteit is. Er is geen bewijs. We gaan het straks hebben over de inhoud. Het is klinkklare lariekoek. En nogmaals, het framen wat het OM hier doet, zonder ook maar mij een seconde verhoord te hebben, ja, dat heeft alles weg van een politieke karaktermoord. We hoorden een fragment uit Galit en Sophie begin dit jaar en Omroep West, zomer 2020... Het verschil met net is opmerkelijk. Ja, opmerkelijk. En hij spreekt dus wel vaak de taal van zijn kiezers. Zeker in het gebruik van bepaalde woorden, maar niet altijd de taal van zijn kiezers. Ik vermoed zomaar dat bijvoorbeeld een groot aantal van zijn kiezers problemen hebben met het begrip causaliteit. Zoals je dat hier gebruikt. En de framing, dat woord gebruikt hij heel vaak trouwens. Die hoort ook niet tot het dagelijks vocabulaire van zijn kiezers. He? Maar het laat wel zien dat hij alle taalregisters beheerst. Ja, hij past zich aan het podium waarop hij acteert. Waarschijnlijk wel, ja. Ik ben en blijf natuurlijk een Haagse vrije jongen. Maar je moet vooral kijken wat ik wel en wat ik niet heb gedaan. Ik heb bijvoorbeeld net zo hard gelopen voor andere ondernemers. Ja, lieve mensen, we zijn weer live bij Hart van Den Haag Facebook. Welkom allemaal. Onder meer uit De Hofkar met Rutger Kastricum en De Mos zoekt vrouwen 2017. Haagse vrije jongen. Hoor je dat hij daar vandaan komt? Uit Den Haag? Niet erg sterk. Nee, hij spreekt niet sterk Haag. Hij komt oorspronkelijk ook uit Delft. Hij is niet een geboren en getogen Hagenaar of Hagenees. Hij voelt zich meer een Hagenees nu hij er woont dan een Hagenaar. Zo'n begrip als samen voor ons eigen zou wel zomaar uit zijn mond kunnen komen. Hè? Net zoals hij de pleiterik maken gebruikte. Ja. Af en toe hoor je wel wat Haagse invloed, hoor. Wel had ik net zo hard gelopen voor anderen. Hè? In dat allereerste fragment, als je ook binnenkomen. Dat zit ook dat Haag zit erin, in het laatste stukje ook, lijf. Dat is een groot probleem, dat we straks natte voeten krijgen. Put your money where your mouth is en zorg dan dat je investeert in het Waterberg. Ik had het ook leuk gevonden als er wat kritische vragen richting het Openbaar Ministerie. Maar die heeft zwaar op bij media. Ik mag toch één keer mijn verhaal vertellen, waarin ik, als ik dan met mail in de mond ga praten, ja, dat ben ik niet. Ik ben wel een jongen, wat je ziet is wat je get. Ja, uit Galit en Sophie, De Hofkar en een stukje BNR. Wat had ik moeten horen, René? Het gebruik van standaardfrases uit het Engels. Of zijn kiezers daarmee zo geholpen zijn, weet ik niet. Maar vooral put your money where your mouth is. Wat je betoogt, wat je vindt als politicus, daar moet je ook financiën voor ter beschikking stellen. Ik ben what you see is what you get. Dat soort uitdrukkingen. Het komt trouwens veel voor dat mensen hele uitdrukkingen lenen uit het Engels. Keep your enemies closer. Of out of the blue, zei hij plotseling, enzovoorts. Out of the blue. Out of the blue. Ja. Vanuit het niets, ja. In feite. Ja. Maar dan zeggen mensen toch out of the blue. Dat is toch de sterke invloed van het Engels. Ik heb soms toch, als mensen Engelse uitdrukkingen gebruiken, dat ik toch even weer een schakel moet, om het te begrijpen. Dat is ook zo. Dat is ook zo met what you see is what you get. Ja. En put your money where your mouth is. Als ze vinden dat dat moet gebeuren, laat ze dan ook financiën ter beschikking stellen. Had hij ook kunnen zeggen. Ja, ja, grappig. Nou, dat is altijd gek om jezelf terug te zien natuurlijk. Hij heeft natuurlijk een soort gelijk iets meegemaakt. Heb je kunnen leren hoe hij er is mee omgegaan. Er is natuurlijk heel veel media-aandacht. Er is heel veel publiciteit. We hebben vooral gesproken over de visie die ik heb voor Den Haag. En die vind ik natuurlijk belangrijk. Dat is natuurlijk politieke vernieuwing. Met het oog op morgen, begin dit jaar, Omroep West, 3 jaar geleden. Ja, wat kun je zeggen over zijn manier van spreken? Ja, hij spreekt normaal goed, hoor. Het is iemand die duidelijk praat vaak. En altijd zijn woordje klaar, dat is duidelijk. Hij praat er niet omheen. Hij gebruikt erg vaak het woord natuurlijk hier. Dat is een topwoordje. Hè? Dat is natuurlijk dit, natuurlijk dat. En daarin scheelt